จังหวัดสุโขทัยเกาะรูปหัวใจทุ่งทะเลหลวงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจหรือโดยทั่วไปเรียกว่าเกาะรูปหัวใจพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางทุ่งทะเลหลวงในเขตตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจนี้ได้เกิดจากแนวคิดโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโดยได้เริ่มทำโครงการสร้างแหล่งเก็บน้ำขึ้นในพ.ศ. 2545โดยบริเวณทะเลหลวงซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำในอดีตโดยมีการขุดรอกพื้นที่และขุดคลองเพื่อผันน้ำเข้ากักเก็บไว้ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์และได้มีการออกแบบให้เป็นรูปหัวใจเขาหลวงอุทยานแห่งชาติรามคำแหงเขาหลวงสุโขทัยตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงประกอบด้วย4ยอดเขาคือยอดเขาเจดียอดเขาพระแม่ย่ายอดเขาภูกาและยอดเขานารายระยะทางสำหรับเดินทางพิชิตเขาหลวงจากที่ทำการอุทยานไปจนถึงเทือกเขาเป็นระยะเวลาประมาณ4กิโลเมตรบ้านนาต้นจันทร์บ้านนาต้นจันทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนในเชิงอนุรักษ์ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจรโดยได้จัดเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมกับเจ้าของบ้านทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชนบ้านนาต้นจันทร์เป็นชุมชนดั้งเดิมอพยพมาจากเมืองเหนือและเมืองลับแลภาษาที่ใช้เป็นภาษาเหนือหมู่บ้านนาต้นจันทร์เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีต้นจันทร์ขึ้นอยู่มากมายจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านนาต้นจันทร์วัดช้างล้อมการสร้างเจดีย์ช้างล้อมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศศรีลังกาด้วยเพราะเห็นว่าช้างเป็นสัตว์มงคลและมีบทบาทในการค้ำจุนพุทธศาสนาวัดช้างล้อมจัดว่าเป็นโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1828วัดตะพานหินวัดตะพานหินหรือวัดสะพานหินวัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ200เมตรบริเวณทางเดินขึ้นโบราณสถานมีทางเดินปูลาดด้วยหินชนวนจากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง300เมตรสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระปางประธานอภัยสูง 12.5 เมตรเรียกว่าพระอัฏฐารถ